من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. سورة طور پس دا صورت زاریات نے ذکر کو نزول کے پس دا صورت الف لام میم سجدہ نو تدی باب دعوی اثبات دا قیامتو چیدہ سورہ قاف نا شروع شیو حواری اور اتلن کے صورت دعوه کی ترقی و سورہ قاف کی ویلیو کذالک الخروج سورہ زاریات کی وی چنما توعدون لصادق وان الدین لواقع او سورہ طور کی داغینم ترقی دا دعوه د اثبات د قیامت کې چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع دا عذاب د رب ستاسو داسې واقع کی چې غسوک واپس کول نشي. دا دغې نه ترقی وه هلته ویلو چې تاسو سره چې کومه وعده کول شي هغه رښتیا ده او جزا او سزا واقع کی دن کی دی او دل تیداغین تعبیر پا عذاب سرو کو جزا او سزا چگی کی زیادت حساد مجرمانوی او دل تیداغین عذاب سر تعبیر کو جب واقع کی او داغین پا رسوک دفکون کی نشتا دویم مناسبت یې دا او ترقی وا او شواهدو کې یغی کوم ذکر کړی و زاریات زرون الحاملات وخرن هواګانی وریزی او دغسی کشته ملائک دا ټول گواهو پراترو د قیامت. دی صورت کې ترقی وکړه پاغی شواهدو کې چې وتوری او کتاب مستور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور پینځه شواهد یې ذکر کړو په یو جدا ترتیب او طرز باندې چې د قیامت پر اتلو باندې شواهد دي. ادریم اداو چه ترقی دا پا احوالو دا فریقینو کی حلتے ہم تحویب ذکر کرو قتل الخراسون بیار پسی بشارت ذکر کرو پینزو صفتنو کی چن المتقین فی جنات و عیون آخذین ماتام ربهم دلتا امغا ترتیب دے چه ویل یوم از المکذبین مجرمان حال الذین هم فی خوضی یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا بیار پسی تفصیلی بشارت متقیان پا جملے سرا او پاغی صفت سرا جنگز زاریات کے ذکر کرو ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین اگد بشارت چٹول بابی ہے فدیبان نے ذکر کرو سلورم داو چی زاریات کے دو عالم خلق ذکر کرو والسما بنینا بیائیدن وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا چلاوی ما جوڑ کلی دی وار ما عبادے کلی دی خلق میں کلی دی ندی صورت کے وفنا ذکر کئی چکر دامی شن دی ملا پی مطلع دا خب فنا کی دن کی دی قولیوی نهم آیات یوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا کدا اسمان دے کدا غرون دے دا ټول به ختم شي اسمان به چورلی دوکه به فنا شي غرون او په هوا شي لکه دا وریاز په شان کلهن المنفوش او دا واسه هغه کې معقلي دلایل ذکر کړیو السما بنینا دلته به معقلي ذکر کی دا غینه په کثرت سره هلته توحید بیان کړیو ففیرو الی الله رد شرک کړیو ولا تجعلوا مع الله الان اخر حدیث صورت کې بوي چې دا توحید سبب ده فلاح او د کامیابی ده الله توحید زکه عاقیده او ساته حدیث سره فلاح راضی کامیابی به حدیث سره راضی بلداو چلتم زواجر ذکر شویو قتل الخراسون الذين في غمره ساون يسالون ايان يوم الدين لیکن دلته کی ترقی ده سورۃ تور کې با زواجر ذکر کوي په یو انداز کې پنځل سپور او په لفظ د عام درشمیاتنا شروع کوي دا ټول زواجر دي ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ام تأمرهم احلامهم ام هم قوم طاغون ام یقولون تقول تر اخره پورې پنځه ځله لفظ د ام او هر یو زجر دیو بلن جدا رسوا کئی ہے استحضار پوری کئی پناشناو طریقو سرا بلداو چلتو ہم ترغیب قرآن تاو چوا ذکر فذکر تم علامتا نہیں پا دیکی او بیان کوا فین الذکرات انفع المومنین فدی صورت کی با امید آغا درشم او کم درشم کی فذکر فمانتا بنعمت ربکا بکائن ولا مجنون دی غطا طویلی دی کنا ساحر او مجنون خنا تابا اندہ اللہ فضل لے تو مجنون نے او ساحر نے دعوتو ترغیبو فذکر التهم اخری په دې اخلاص کړو چې نل للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم دې لپاره د عذابونو قسمونه دي یو شاننا سوسو قسمه هغه کې مخر کې بوي چې فین للذین کفروا عذابا دون ذالک دیده پار مخک مخک عذابو نشتا قیامت خلاسکے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ التم تصلی و دلتم اخر کی ذکر کی سورت کے دو باب دی اول باب دی یو کم دیر شم پوری ازو انبیاء تر آخر پور دی دی اول باب کې صرف دو خبرې صورت دعوه ده چې قیامت ثابت دی قیامت واقعا دی عذاب واقعا کی او باغی شواهد چې تور گوا دی کتاب مستور گوا دی بیت المعمور او سقف مرفوع بحر مسجور د دې ځان ځان له دلالتونه دي چې بیا راځي خپل ځای سره د شواهد ذکر کړو پر اتو د قیامت او سره ذکر کړو احوال الفریقین او المجرمان حال فویل یوم ذل المكذبین دا غینه زیات په تفصیل سره ابیا اور پسې د مؤمنانو حال چن المتقین فی جنات و نعیم بشارت کیم تفصیل او تخویف کیم تفصیل بشارت غیر مفصل بیان کړی جل تک مختصر او اجمالا اذل تر اخره پورې او سره د علتنا چې د عمر لوی خوشحالي دي ته بس حاصل شو چې ډیر به حدا او به انتها نعمتونه دي نوې چې دا په دې باندې شپږشتمو وشتم کې وی قالو انا كنا قبلو فی اهلنا مشفقین مومنان وی مونږه دنیا کې یری دکنه مونږ سره یې راو چې الله صبح کې اور پسې انا كنا من قبل ندعوه مونږ بل ته आवाज کاو خلق بغیر اللہ تا آواز کاؤ مونگ باوی یا اللہ مدد او خلق باوی یا غوث العظم مدد اگیوی مونگا ام پا حق ایو مونگا وی مونگا ام پا حق ایو خواخ دنیا وا گڑا وڑا خبر وا پتا نلگی دا ایچا پا گدا فیصل نشوا کولے او مہر پی نشلا گولے ہاں اس قیامت کی پتاو لگی دا ان كنا من قبل ندعوه مونږ زکه دې مقام ترالو چې مونږ به الله ته आवाज کوو ولاره لدا باغونه او جنتونه ځانې وتونه راکو بیا دویم باب کې ترغیب دې فذکر تسلی او بیا زواجر دې مجرمان الله سخت زواجر پینکار د مقاصد و ارباعو چه گو رئیس نمانی پیغمبر نمانی وی شاعر دے انتظار و تکوئے دمرک پتا میں دی قرآن نمانی وی دزانے جوڑ کر دے ام یقولون تقوولا تخوی دخدے کلام ندے دجوڑ کر دے کنا الله نمانی ایمونگا خسونا لیدا ام خلقو من غیر شین دغس پیدا شوی دی چا پیدا کری ندی ام هم الخالقون یا پخپل زن پیدا کری سی چل بیکلی نو کنا زورنا دا سختا وی ام خلق السماوات و خدایان بینو دور لوی خسوک نشی کولی لکر دی چکی لوی خود خدای صفت تنو ام خلق السماوات و لرد دار صفتی پیدا کری نو چې دومره تکبر او لوی کوي. بیا وی ام عندهم خزائن ربک، بادشاہان وای نو خزانی ور سره یې دا تاګن وای پکینو. بیا وی اللهم سلم یستمعون فی نجومیان بینو برا اسمان سره وی رابطی نو رشیا خو پکی دی چره اونو وی کنه خو ټول دروغ وی. ام له البنات و لکم البنون، اگورا سمره عزت من خلق دی اللہ وی زمان عزت نشتا او دا دی عزت شتا. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون، تا تینا سغوختی دی جدی استا خبر نمانی اغا بوج نشی برداشت کولی. ام عندهم الغیب، یا با دی پا غیبو پوئیگی نو غیب دان بیدار سنو خبری. ام یریدون کیدن، یا دی مقابلہ کی منصوبہ جوڑی ستا تکنا اللہی بخپل براگیر شی. ام لهم الہ غیر اللہ، پتاو لگی دی چی مشرکان دی خواه. سبحان اللہ اما یشرکون، دعوی توحید ذکر کرده که بابون دوار اخلاص شو، اول که ده فریقین و حال او دویم که پینزلس زواجر و لفظ ده ام سره ذکر کرده. ده صورت مقصدو آخر که توحید بیان که سبحان اللہ اما یشرکون او بیا زجر فزرهم التمویلیو فتولعنهم مختنوارو فما انت بملوم فدیکی نیم الامت زلتموی فزرهم پریدا حتی یلاقو تر قیامت پوری خواب سو توائم بس قبل بیان کوا قبل دعوت چلوا خمتی نسا غوارا متی نسا تم کوا دینا امو سر تعلق ساتا دنیا لین دین او غم خادی کنا. ابی آخر کیو ان اللذین ظلموا عذابا دون ذالک، اللہ ای مخ کی ولهم عذابو نشتا. بدر کی پراغ لو، احزاب کی پراغ لو، دنیا کی پراغ لو. بیا اخر کی تسلی پشان مخ کی چوا صبر دے حکم ربک وسبح بحمد ربک وسبح بیا ولی چ مسئلہ اصل مسئلہ پر نه دی. تو قران هر موحد تدا اعلان دی چې دا وې پکې دنیا ده سخت او زید ده تب وې چې ګنه اوس بکار خوشی اکار نخو کی ازاز تا چاویل کو نوی اوز که دی گزارو شی کنا ننه گزارا پتن لگی دا دا مسئلی مشکلات تر مرگ پوری خواه دا باسی کل کل بکیس وقفراشی نو دا بنده لکوٹی طبیعت خوشی چیزا مشکلات جوڑ کم شو کنا ملاوی کمی گی نا رنگونه بدلی گی کله په یو رنگ کې کله په بل رنگ کې کله په بل رنگ کې دا نه ختميږي خو نو زه کا بار بار ورته وی چې واسبر به حکم ربک وسبح بحمد ربک او بیا ومن الليل فسبح واذبار النجوم مسله باندې پرې دي همت باندې پرې دي الله وبکه خیر او برکت اچینو. مسئلہ ډیرو خلقو کولا اتر دی او تر اڈی بس چای او کالا چا دو کالا چایی ابیار سپاتی شولی دکه جیغی سرا استقامت نو مسئلہ دکه استقامت پکار دی هغه سره احتیاط نو هغه سره پرهیز نو دغه هډیر پرهیز پکار دی کنه اومه په مشکلاتو باندې صبر کړي اوم بده مجرمانو مشرکان نزان ساتي بالکل خیال وکړي ګوره هغه کله کله سړی له ملمستیا اوکي دې د خدای د نامې شي په دې چلوان سړی راګيري ښا کله بدله تحفره وړي وګورځا دې چلوال لکنه دې باندې وکه کی چې د مشرک د لاس نه سشي اوی تاثرونه کی غواره ښا کوګې ته کې پاتې شنو خیر دې وکا غي دلیا قسم قسم الواګان او تعامون راولی کنا فاوی تبا گوری نا تا گران کار دی پا دی مسئلہ کدیر خلق پا دی ورغاڑی دو چیغی زلطنگ نکو نا پیسو تا نا جامو تا نا خوراکونو تا او کنا اگی خوبیا دی سلی دیر عزت کئی پوچی دی مسئلہ نیواری کنا اپا تاویزونو اپا ختمونو اپا ساختونو بندی عدد کی بس بیا دومره قدر او عزت خپل چا سره نه الله رب العزت استقامت وکړي الله دې مسله کې خیر او برکت اچي نو سواخ په دنیا کې تیر شي او هوا د توحید او سنت بخوره شي او کدا پکې نه وي نو بس په خپل بوم ځان له عزتي وکيو د دنیا او د آخرت خسران او تاوان بوم نو صورت کې دوه بابو اوري رسان اول باب کې د قیامت اثبات او احوال الفريقين راشه مجرمانو حال وګوره راشه مؤمنانو حال وګوره دا خو رښتیا خبرې دي بشک دي یو کم دیرش پوري ابي یو کم دیرش نه تر اخره پوري صرف زواجر د پاره د مجرمانو صح زواجر پیغمبر نه انکار کوي قران نه مانی توحید نه مانی قیامت نه مانی مله ولا په دې باندې زور نه ور کوي نو رد شرکم سبحان الله ما یشرکون او توحیدم فسبح فسبح بیا بیا راوړي چې الله پاکي بیان وا الله د هر قسم شریک نه پاک غنا او د دې لپاره داغه بندګی کوا په دې نیت باندې چې الله دې مسله کې خیر او برکت واچي او لازم موږ نه دا خدمت واخلي چې دا د انبیاو کار ان ذلک لمن عزم الامور فاخر دعوانا